हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में कैसे जाना। 14वां भाग। वैसे अल्प मात्रा के मिश्रण में से भिन्न परमाणुओं को अलग करना बहुत मुश्किल काम होता है, पर 1944 में दो ब्रिटिश वैज्ञानिकों आर्चर जॉन पोर्टर मार्टिन और रिचर्ड लॉरेंस मिलिंगटन सिंज ने इसकी एक विधि खोजी। उन्होंने दिखाया कि अगर परमाणुओं के मिश्रण को किसी सोखता कागज में से सोखने दिया जाए तो अलग अलग परमाणु भिन्न गतियों से ऊपर छिड़ेंगे और कुछ समय बाद वे अलग अलग या पृथक हो जाएंगे। इस तकनीक का नाम पेपर क्रोमेटोग्राफी पड़ा। 1953 में मार्टिन और सिंज को इस खोज के लिए रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। अब ऐसे तमाम प्रयोग किए जा सकते थे जिनमें फोटोसिंथेसिस करते पौधों को कार्बन 14 से भरपूर कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में लाया जाता और उससे बने रसायनों के मिश्रण को पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा पृथक किया जाता। अलग किए रसायनों में किसमें कार्बन 14 था इसे वैज्ञानिक आसानी से बता सकते थे, और क्योंकि कार्बन 14 बहुत लंबे अंसे तक टिकता है, इसलिए अब वैज्ञानिक धीरे धीरे और सावधानी से बिना कार्बन 14 के मार्कर को खोए हुए हरेक परमाणु को पहचान सकते थे। पहले तो यह प्रयोग अपेक्षा से भी बेहतर काम करे। उनमें एक बहुत जटिल रसायन बनता जिसका विश्लेषण पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा किया जाता, पर एक मुश्किल आती। बहुत ज़्यादा संख्या में कार्बन 14 वाले परमाणु बनते और वैज्ञानिकों को यह नहीं पता चलता कि कौन सा पहले बना। एक अमेरिकी वैज्ञानिक मेल्विन केल्विन को सही तरकीब समझ में आई। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को केवल कुछ सेकंड के लिए चलने दो। उस अल्प समय में केवल कुछ ही नए पदार्थ बनेंगे और वे निश्चित ही शुरुआत के होंगे। 1948 में केल्विन ने अपने अध्ययन के लिए एक कोशिकीय एलजी पौधों को चुना जो पानी में उगते थे। एलजी को प्रकाश और साधारण कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में रखा गया। एलजी में तेजी से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया शुरू होने के बाद उन्हें एक परखंडी में मौजूद गर्म अल्कोहल में छाना गया जिससे एलजी का खात्मा हुआ। पर खली से गुजरते समय कार्बन 14 से भरपूर कार्बन डाइऑक्साइड पानी में बुलबुलों के रूप में ऊपर आने लगी। खत्म होने से पहले एलजी केवल 5 सेकंड के लिए कार्बन 14 के संपर्क में रह सकी। एलजी को मसल कर उसके पदार्थों को पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा अलग अलग किया गया। लगभग 90% कार्बन 14 एक पदार्थ में पाया गया। इस यौगिक का अध्ययन करने पर उसे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पाया गया। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में 3 कार्बन के अणु होते हैं। उनमें से कौन सा कार्बन 14 है केल्विन यह भी पता कर पाया। इससे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कैसे बना वो भी समझ में आया।